radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederlandse F-16's zijn tijdens missies tegen terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak beschoten en geraakt. Dat heeft de commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, gezegd na afloop van de persconferentie. De F-16's konden ondanks de schade gewoon doorvliegen. De jachtvliegtuigen zijn waarschijnlijk beschoten tijdens het geven van grondsteun met hun boordkanon. Een grote moskee in Gouda Noord mag er van het Goudse College van burgemeester en wethouders toch komen. Dat is vandaag bekendgemaakt. Om de bouw van het gebedshuis waarin 3 bestaande moskeeën worden samengebracht is al lange tijd veel te doen. Buurtbewoners keren zich fel tegen de plannen omdat de moskee onder meer voor te veel overlast zou zorgen. Bovendien waren er twijfels over de herkomst van het geld voor financiering van het gebedshuis. De sancties tegen Rusland worden verder versterkt. De zogeheten zwarte lijst van Russen en Oekraïners die betrokken zijn bij de opstand in Oekraïne en bij de illegale annexatie van het Oekraïnse schiereiland de Krim worden uitgebreid. Daarover is in Brussel overeenstemming gekomen tussen de landen. Er worden 19 nieuwe namen van personen opgezet, naar verluid met enkele Russische onderministers en parlementsleden. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en er trekken brede opklaringen over het land. De minimumtemperatuur komt in het binnenland op -3, -4 graden. En in het noordwestse kustgebied wordt het iets minder koud. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Fijn dat u luistert. En vandaag wil ik kijken naar onze tocht door het leven en de hoop of wanhoop die we kunnen ervaren. Hoop is iets wat we nodig hebben om verder te gaan. Wanneer we geen hoop meer hebben in onze persoonlijke situatie, dan is er geen toekomstperspectief. En in meer algemene zin is zonder hoop in deze wereld leven ook een angstige zaak. Misschien dat u die luistert nooit dat gevoel kent hoor van geen hoop te zien. En dat lijkt me heerlijk. En ik moet bekennen, ik hoor niet tot die groep die altijd vol blijdschap is, vol uitzicht en vol hoop. Ik pas meer bij het volk Israël in de woestijn. De parasha van afgelopen Shabbat was daar weer heel duidelijk in. En ik herkende mezelf onmiddellijk. Door God uit Egypte geleid. En de wonderen van zijn hand gezien hebbende en toch bij de eerstvolgende piketpaal met een probleem totaal de weg kwijt zijn en denken, dit komt nooit meer goed. Voor mij is dat zo herkenbaar. Breaking